एस कृष्णन 1898 से 1961, करिया मडिकम श्रीनिवास कृष्ण संक्षिप्त में के एस एस का जन्म 4 दिसंबर 1898 को तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले के वाटरप गांव में हुआ था। उनके पिता एक बुद्धजीवी थे और वे तमिल और संस्कृत के विषयों में पारंगत थे। कृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव एवं पास के शहर श्री विलीपुत्तूर में हुई। स्कूल में उनकी भेंट एक प्रेरक शिक्षक श्री सुब्रमण्य अय्यर से हुई। कृष्णन के खुद अपने शब्दों में, मुझे विज्ञान विषय में सबसे पहले प्रेम हाई स्कूल में हुआ। मेरे शिक्षक कोई पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे, परंतु विज्ञान को स्पष्ट और रोचक तरीके से समझाने में उन्हें महारत हासिल। उनके द्वारा पढ़ाए पाठों को हम गहरी तरह से समझ जाते थे। साथ में विज्ञान के बारे और में अधिक जानने की भूख भी जगती थी, चाहे कोई भी विषय हो, भौतिकी, भूगोल अथवा रसायन शास्त्र। श्री अय्यर को के पढ़ाने का अंदाज एकदम विलक्षण था। वो सिर्फ किताब से नहीं पढ़ाते थे, वो सरल प्रयोग दिखाते और छात्रों को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते। स्कूल में एक बार कृष्णन ने से आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। इस गृह कार्य में कृष्णन ने घनत्व मापने का खुद बनाया एक उपकरण भी जोड़ दिया। बाद में उन्हें यह जानकर अचरज हुआ कि वो उपकरण पहले ही ईजाद हो चुका था और वो निकोलस हाइड्रोमीटर के नाम से जाना जाता। कृष्णन का शायद यह पहला स्वतंत्र शोध था। कृष्णन ने 1914 से 1916 के बीच मदुरई स्थित अमेरिकन कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां 1918 में एक विलक्षण छात्र के रूप में उन्होंने भौतिक विज्ञान का एबरडीन पुरस्कार जीता। अगले 2 सालों तक कृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में डेमोन्स्ट्रेटर का काम किया। दोपहर भोजन की छुट्टी में वो भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित पर अनौपचारिक चर्चाएं आयोजित करते। यह लोकप्रिय गोष्ठियों में आसपास के कॉलेजों के छात्र भी भाग लेते थे। 1920 में कोडाईकनाल स्थित सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी में काम करने के लिए कृष्णन के नाम की सिफारिश की गई। 1920 में कोडाईकनाल स्थित सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी में काम करने के लिए कृष्णन के नाम की सिफारिश की गई, परंतु किसी कारण से बात नहीं बनी। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ और इससे भौतिक विज्ञान को निश्चित ही बहुत अधिक लाभ हुआ। कृष्णन का दिल वैज्ञानिक शोध में था। 1920 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस कलकत्ता में एमएससी करने के लिए दाखिला लिया। रमन वहां स्वयं पढ़ाते थे। भौतिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद कृष्णन ने रमन के साथ पूरे समय एक शोधकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। वो सुबह 6 बजे टहलने जाते और ठंडे पानी से नहाने के तुरंत बाद अपने शोध कार्य में जुट जाते। उन्होंने प्रकाश के परमाणु स्कैटरिंग एवं तरल पदार्थों में एक्सरे पर कार्य किया। उन्होंने गैसीय परमाणुओं और क्रिस्टल्स की मैग्नेटिक एन आइसोट्रॉपी पर भी अनुसंधान किया। उनका कार्य केवल वैज्ञानिक शोध तक सीमित नहीं था, विज्ञान के साथ उन्हें साहित्य, धर्म और दर्शन की पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक था। अक्टूबर 1928 में जर्मनी के प्रोफेसर एर्नोल्ड सोमर प्लेड ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्वांटम भौतिकी पर कुछ लेक्चर दिए। कृष्णन ने उन लेक्चर्स का अध्ययन कर उन्हें एक पुस्तक में संकलित किया। सोमरफ्लेड इस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे संयुक्त नामों से छापने का प्रस्ताव रखा, पर जैसी अपेक्षा थी कृष्णन ने उसे नकार दिया। रमन के साथ साथ कृष्णन का काम भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। रमन के आग्रह पर कृष्णन ने विभिन्न तरल पदार्थों पर प्रकाश के विकिरण यानी स्कैटरिंग का प्रभाव जांचा। रमन के शोध में भी कृष्णन का बहुत बड़ा योगदान। इसी रमन प्रभाव पर रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन ने स्वयं कृष्णन के योगदान का विस्तृत उल्लेख किया है। हालांकि कृष्णन का रमन प्रभाव के खोज में बड़ा हाथ था, फिर भी बाद में उन्होंने इस विषय पर आगे शोध नहीं किया। उन्होंने चुंबकत्व, ऊष्मा और थर्मियोनिक्स का क्षेत्र चुना। थर्मियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वो शाखा है जिसमें पदार्थों को गर्म करने पर उनमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन किया जाता है। दिसंबर 1928 में कृष्णन ने ढाका यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर काम प्रारंभ किया। उस समय प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस वहां पर फिजिक्स विभाग के प्रमुख थे। वहां का प्रेरणास्पद माहौल कृष्णन को बेहद पसंद आया और उन्होंने वहां पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। उनका काम सस्ते कम लागत के वैज्ञानिक प्रयोगों का सृजन करना था। उनके काम को एक विदेशी मित्र ने मजाक में कबाड़ से जुगाड़ करना बताया। उन्होंने विभिन्न क्रिस्टल के चुंबकीय गुणधर्मों का गहन अध्ययन किया। इस शोध कार्य के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की। 1935 में कृष्णन ढाका से वापस कलकत्ता लौटे, जो उस समय देश में विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। वहां उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स महेंद्रलाल सरकार चेयर का पद संभाला। प्रकाश के विकिरण और चुंबकत्व के माप पर कृष्णन ने काम इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि 1940 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्रदान की गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 42 वर्ष की थी। दिसंबर 1941 में जापान में युद्ध छिड़ने के कारण कलकत्ते में जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया। शिक्षा और शोध संस्थाओं के बंद करने की नौबत आ गई। इसलिए जब कृष्णन को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप का न्योता मिला तो उन्होंने उसे शहर स्वीकार किया। इलाहाबाद में बहुत समय प्रशासनिक कार्यों में खर्च होने से उसका उनके प्रायोगिक शोध कार्य पर असर पड़ा, परंतु भौतिकी के सैद्धांतिक पक्षों में भी पारंगत होने के कारण कृष्णन ने धातुओं और मिश्र धातुओं के प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला विकसित किया। 1946 में कृष्णन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। देश की आजादी से कुछ समय पहले कृष्णन को नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के निदेशक का पद संभालने के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया। 40 और 50 के दशक में कृष्णन ने काफी समय काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं के साथ बिताए। 1954 में उन्हें पद्म भूषण और 1957 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से अलंकृत किया गया। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के निर्माण के समय एक ठेकेदार ने मुख्य द्वार के पास दो समस्यामूलक पेड़ों को काटने का निर्णय लिया। कृष्णन ने जब यह देखा तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने आर्किटेक्ट से पूछा, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? जवाब में आर्किटेक्ट ने कहा, सर इन पेड़ों के कारण लैंडस्केप का संतुलन बिगड़ रहा था। कृष्णन ने कहा, तुम अभी भी संतुलन बरकरार रख सकते हो, इन पेड़ों को काट कर नहीं बल्कि वहां एक और पेड़ लगाकर। यह घटना कृष्णन की गहरी संवेदनाओं और सौंदर्य दृष्टि का द्योतक है। जब कृष्णन का देहांत June 13, 1961 को हुआ तो वह अपने पीछे पत्नी, दो बेटे, चार बेटियां और समस्त भारत को शोकाकुल छोड़ा।